B, Werbel, ja lubię swój stoicki los i swoje styl, który puszczam znowu dziś w kraj. A ty posłuchaj, co pracuje ci mózg. Dobrze wiesz, kto trzęsie tą chałupą. Kolejny mixtape. Poznaj się z tą nudą. Poznaj się z tą, poznaj się z tą. Poznaj się z tą, poznaj się z tą. Poznaj się z tą nudą. Poznaj się z tą, poznaj się z tą. Poznaj się z tą. Poznaj się z tą nudą. To już ponad dekadę temu na cmentarzysko rokowych golemów przybył reformator systemu. Hardcore psychoraper mówiąc po naszemu. To dzięki niemu jego trafieniu w gusta przeniósł nas na prosceniu. Usta rozdziawione w osłupieniu. W ten oto sposób zrodził się geniusz. Wypary innych jak CD analog zasilając rodzimy katalog. Lecą tynki, budynki się palą. Hype, HOP wchodzi na salon. Scena nadęta jak balon. Przestaje być dalą. Z nami się spoufalając. My oddani falą zalubowanego werbla centralą. Obok show biznesu slam. Lecą tynki, budynki się palą. Hype, HOP wchodzi na salon. Wchodzi na salon. Zwrotkę, bo z nimi pomylą się nie odzwę na oście. Odwiedzam Berlin, tu znajdę vibe, tam i Szczecin. Pamiętasz United Clan, bo każdy z nas ma w sercu oldschool przy czarnych rytmach, ale melanz po złocie. A po robocie, jak jesteśmy przy sosie, na parkiecie ruchy kocie, wybijamy krocie. Cześć się od nim, nim się skończy, dzień będziemy sączyć. Wiem, ziomą brący, śledzie moi ludzie, gdzie jest ich cała masa. I żadnego nie szukam, i nasza klasa w tym podkręć bas, a dam im czas na to, by kłaniali się w basna. Gdzie są moi ludzie, ej? Gdzie są moi ludzie, ej? Gdzie są moi ludzie, ej? Śląska zbijam w przejściu za rap grubego propsa. Ale płonie tu forsa, bo ma kiepską wartość. Ach tu gotcha, robi się tu larwą. Ach tu, przebudowa mostu, drugi z jego końców wyląduje na Śląsku. Plotkuj, nawijaj mu w o tym wśród ziom, którzy wbija na bitach ekipa zabijać piątą. Syn też pipi, mamy skill, wypierdalamy ich w mig. Ja świeży jak prysznic i wierzę, że dziś ty olejesz tych wszystkich, co nawijam jak pisy. Aha, Silesia reprezentant, stań mi zabija na bank, ziomek spękasz. Mamy tych ludzi i znamy tym. Gdzie oni są? Ja nie wiem sam wziąć. Ja nie wiem sam wziąć. Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Możesz mi szukać, ale czy warto? Jednym strzałem wyłamuję zamek przed pokojem. Idę dalej, jeszcze mnie nie widziałeś. Słyszałeś? Może trochę huku? To od wypierdalania drzwi, nie od ściągania butów. Idź, idź, myślę, idę, kuchnię mijam. Ciągle śpisz, śpisz, śpisz, śpisz. To mi sprzyja, nie zaglądam do lodówki. Choć nie zamierzam pościć, po prostu nie wszedłem tutaj w gości. Widzę salon, wchodzę w jego próg. Butów wciąż nie ściągam z nóg. He, jakbym mógł, jakbym zgrzeszył. Wbijam się tobie na chatę, a ty się będziesz cieszył. Wilk, syty i owca cała. Twoja schorowana bania już gdzieś to usłyszała. Zresztą nie raz i nie dwa. SOB robi na swój kwadrat gwiazd. Stopa, werbel, bas, to mój łom. Nie ochroni cię przeciwatomowy skrąg. Nieważne kim jesteś, panna czy ziom, islamista, katolik, Żyd, mormon. Powodujemy w Łodzi powódź, to pomór klonów. Pomódl się za nich ziomu, z naszych komór komunikujemy całemu globu. Atak beatboxem, ty, drą się chłopcze. Bo dziś dziki Chingis, Jan Hula po te owce. Nie potrzebuje nic ponad dwóch babę. A inne beatboxy możesz sobie wstać w zadek.